بسم الله ime Allaha, sve الرحمن milosnog, sve milosnog. الرحيم. قد سمع Allah je čuo riječi one koja se s tobom o svom mužu raspravljala. I Allahu se žalila. A Allah vaše međusobno razgovaranje čuje. Allah zbilja sve čuje i vidi sve. A oni od vas koji ženama svojim kažu da su im kao i majke njihove, a one nisu majke njihove. Majke njihove su jedino one koje su ih rodile. Oni zbilja ogavne riječi i laž govore. A Allah grijehe briše i prašta. A oni koji ženama svojim kažu da su im kao i majke njihove, pa potom odluče da se povrate zbog onog što su rekli, neka roba oslobodi prije nego što jedno drugo dotakne. Tako vam se naređuje. Allah je obaviješten o svemu šta vi činite. A ko ne nađe, neka posti dva mjeseca uzastopice. Prije nego jedno drugo dotakne. A onaj ko ne može, neka nahrani 60 siromaha. Tako da biste u Allaha i u njegova poslanika vjerovali. A to su Allahove granice. A nevjernicima pripada kazna bolna. Doista oni koji su neposlušni Allahu i njegovu poslaniku osramoćeni će biti kao što su osramoćeni i oni prije njih. A mi već objavljujemo znake razgovjetne. A nevjernicima pripada kazna prezrena. Na dan kad ih sve proživi Allah, pa ih obavijesti o onome što su činili. Allah je to sve obuhvatio, a oni su to zaboravili. A Allah je svjedok svake stvari. Zar ne znaš da Allah zna sve? Šta na nebesima je i sve šta na zemlji je. Nema tajnog sašeptavanja između troje, a da on četvrti nije. Nit između petero, a da on šesti nije. Niti manje od toga, niti više od toga. A da on nije sa njima gdje god da su oni. Zatim će ih obavijestiti na danu sudnjem o svemu što su činili. Allah zbilja stvar svaku zna. Zar ne vidiš one kojima tajno sašeptavanje zabranjeno je? Kako se vraćaju zatim onome što im zabranjeno je? I sašeptavaju se o grijehu. I neprijateljstvu i neposluhu prema poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako Allah nikad ne pozdravlja tebe. I među se zbori. Zašto nas Allah ne kazni za ovo što velimo mi? Dosta je njima džehennem. U njemu će gorjeti oni. O, ružna li boravišta. O vjernici, kad se među se krišom sašaptavate, ne sašaptavajte se o grijehu i neprijateljstvu i o neposluhu prema poslaniku, već se sašaptavajte o dobročinstvu i bogobojaznosti. I Allaha se bojte vi. Pred njim ćete biti skupljeni. Sašaptavanje je od šeitana, da bi on rastužio vjernike. Ali to njima naškoditi ništa neće, osim uz Allahovo dopuštenje. A na Allaha vjernici nek oslone se. O vjernici, kad vam se kaže napravite mjesta na mjestima jedenja, vi napravite, pa će i Allah vama napraviti mjesta. A kad se kaže dignite se, pa vi se dignite, Allah će uzdići na stepene dostojanstvene one od vas koji vjeruju. I one kojima znanje dato je. Allah je obaviješten o svemu što vi radite. O vjernici, kad se sa poslanikom vi savjetujete, onda pred vaše savjetovanje milostinju podijelite. To vam je bolje i čistije je. A ako ništa ne nađete, pa Allah grijehe prašta i samilostan je. أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ Zar to vi strahujete da prije vašega savjetovanja milostinje podijelite? فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ A ako ne podijelite, a Allah vam oprosti, onda namaz klanjajte i zekat dajte i Allahu i poslaniku pokorni budite. O Allah je obaviješten o svemu šta vi radite. Zar ne vidiš ti one koji zaštitu traži od ljudi na koje Allah rasrdio se? Oni ni od vas, ni od njih nisu. I na laži se svjesno zaklinju. Allah je njima žestoku patnju pripravio. Zbilja, ono što oni čine, ogavno je. Svoje zakletve štitom prihvataju. I od Allahova puta odvraćaju, pa njima pripada patnja prezrena. Neće im sigurno koristiti ništa kod Allaha, ni njihovi imeci, ni njihova djeca. Takvi će biti stanovnici vatri. U njoj će oni vječno ostati. Na dan kad ih Allah proživi sve, pa će se tad oni njemu zaklinjati kao što se i vama zaklinju i mislit će da su na nečemu. A zbilja oni su samo lažci. Nad njima je šeitan zavladao i učinio da zaborave sjećati se Allaha. Takvi su stranka šeitana. A zbilja stranka šeitanova, stradalnici su pravi. Zbilja oni koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, takvi među one poniženi spadaju. Allah je zapisao, pobjedit ćemo ja i poslanici moji sigurno. Zbilja je Allah moćan i silan. Nećeš naći da ljudi koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet vole one koji se Allahu i njegovu poslaniku suprotstavljaju. Pa makar bili očevi njihovi. Ili sinovi njihovi. Ili braća njihova. Ili svojat njihova. Takvima je on vjerovanje upisao u srca njihova i ojačao ih svjetlom od sebe. A uvešće ih u bašće rajske kroz koje teku rijeke. U njima vječno ostaće. Allah s njima zadovoljan je, a i oni zadovoljni s njime. Takvi su stranka Allahova. A stranka Allahova jesu oni koji će uspjeti zbilja.